اوس داغینا ورستو چې هغه بعضی تعلقات کی مدارات ته موافقت ته دموالات ته دری خبرې دي یو موالات ته د کافر سره دوستی ده داغی بیا دو جانب دي یو جانب کفر ده یو جانب اخی حرام ده کفر هغه جانب ده چې لکه مثال ته داغه دین خوښ کی یا هغه جانب ده چې ته داغه کی عارات د دین چې عارات په اولګي یا مطلب دا ده چې کفر هغه جانب ده چې ته داغه فساد کې ودرېږي کفر هغه جانب ده چې ته داغه د قانون نه دفاع کوي یو جانب حرام ده ته داغه د مشابهت کې پنور کارونو کې داغه سره مطلب دا ده دوستانه تعلقات کله مالک وسره کې یو جانب ده مدارات ته مدارات هغه ده چې هغه ته هغه ته مطلب کافر غالب ده په یو علاقې باندې هغه حکومت ده ته هغه علاقې ته اوسېږي داغه نه یریږي نو چې کله دې پاګه کړه سلام او اسلام علیکم څنګه ښه دي تبخه نو هغه ته وکړه هغه ته یری نه کې نو دې ته مدارات وې دا جایز ده دویم نمبر مواسات ده د کافر دې تاسو سره جنگ نشته ده خدای دې معاملات ته سر راړل نو په معاملات کې بیا واځه خلک وایي زمړ وې دین دوانو مال باندې بړانو پړ نو دا ستل چې وال کې غواړي نه نه په معاملات کې بدوکي نه کې ها هغه ته مواسات وې هغه برابر ساتي دا هغه سره په انصاف کې په معاملې کې خدي او دا هغه نه مخکې تاسو دا هغه د پاره په مقبتور مقدمه یو خبره دې چې ولې دا مدارات او مواسات ساته ځکه کله کله وته مطلب دا لري چې حد کې دې چې الله تعالی یو وخت راولي د دې پر ځړ کې مینا پیدا شي او اسلام سره شي نو بیا وتا په مطلب دا چې ملګرتیا جوړ شي عسى الله المزيره چې الله تعالی ان يجعل بينكم او وګر دې په میان تاسو کې او بين الذين او دا هغه نه پس بیا په دې باب کې بلا مساله هغه دا چې نساء سره د زنانو سره چې هغه راشي د کفارو نه مسلمانانو سره دا هغه سره دوه قوانين متعلق دي غت په دوه قوانين دي هغه کې ځان د قوانين دي هغه ته بیانوم عسى الله المزيره چې الله تعالی ان يجعل بينكم او وګر دې په میان تاسو کې او بين الذين په میان دا کسانو کې عادیتون دي تاسو سره دښمنی کړی دا منهم دا وینا مودتن بعض دا وینا مودتن دوستی بعض سره بستا مینا راشی چې هغه ایمان ته راشی والله قدير الله تعالی قدرت لرون کړي والله غفور الرحیم الله تعالی بخونته مهربان دی او څنګه دو قاعده لا ينهاكم الله نمنه کوي الله تعالی تاسو عن الذين دا کسانو نه لم يقاتلوكم في الدين چې جنگ نه کړی تاسو سره په دین کې اے اغم ذمی دے یا مطلب په یو ملک کې اوسېږي یو شانته ولم يخرجوكم من دياركم او ني تاسو باسه دې د خپل کورونه ان تبروهم چې تاسو احسان وکي دا وي سره دا غي د احسان نه د الله نه منی کوي وتقسطوا اليهم او تاسو انصاف وکي دا غي طرف ما ملکی پدې کې د الله نه منی کوي ان الله يحب المقسطين یقینا الله تعالی خو کوي انصاف کوونکی د هر چا سره انما ينهاكم الله یقیناً منے کہ اللہ تعالی تاسو عن الذین دا کسانونا قاتلوکم فی الدین چه جنگ کرے تاسر فی دین کے و اخرجوکم او باطل یہی تاسو من دیارکم دا کورن اخپلنا و ظاہرو او مدد کرے دے علا اخراجکم دا بل چاس رستاسو فو باطلو باندے دا غیت بارک اللہ تاسو منے کئی دا سشنلی منے کئی انتواللوهم دا بدل دے چه تاسو دوستیو کئی دا غوی سر دا غوی سر یا انصاف معاملہ دا غوی سر دا مکہ و من يتولهم چاچی دوستیو کا داوی سرا فاولائک هم الظالمون دا کسان پورا ظالمان دی دا تر دی پورے خدا کا دو قاعده ذکر کړی او دا غی نہ ورستو د مومنانو زنانو متعلق خدا خود بی دا وکنه سول خدا وقت شی وا نو زنانا براتنی چې زنانا براتنی غی به ایمان راوړو نو دا غی ایمان د پاره سکی دا غی د پاره قاعده ذکر کړي یو خدا رته دا غی امتحان اخلي دویمه خبره دار چې کله امتحان کې غی پاس شوی نو بیا به کافر ته نه واپس کی دریمه خبره دار چې تو سره نکاح کې نو غی ته به مہر ورکی څلورمه خبره دار چې کافر خپل خدي خپل نکاح کې مساتای څلورمه خبره دار پنځمه خبره دار چې کله کافر زنانا مسلمان شه ودل ته تا تراله نو ته مطلب د دیوان کافر خرچه کړی دا مہر ورکړو سی ورکړو نو لہذا موحده ته موحده کې دا لیکلو چې مونږ بس تاسو مال نه تبا کو تاسو به مونږ مال نه تبا کو دا هغه سره متعلق نو چې هغه کافر خاون ته خرچه کړی هغه سره نکاح ختم شو ته هغه هغه خرچه ورکا صحیح شو او کچر ته تا په کړی نو هغه دې تعالی درکی نو دا په دې روم بی آیات کې به دا قوانین پر لسن کې یو لسن کې بیا قوانین بیانېږي چې خیو قانون به بیانېږي که چرتا مطلب یو خذا و لارد دار الاسلام نه دار الحرب تو تختی ده کافر شوا که کافر شوا نو اغی خذ زان سره مهر یولو نو اول خدا و ته بر کافر نو غوال غدی تعالی در کی خو کافر نه در کول که نی در کول نو اوس طریقه داغه که دا غوی نه خذ راو تختی ده او مهر ده زان سره راو نو اغه مهر برا واخلی غت ده کم سړی نه خذ تختی درې ده کافر شوی ده نو اغی سړی ته باغه مهر ورکی صحیح شوا نو ده قانون پکره ته بیان نه اول دا قانون ده خبرې دو آیاتونو کې یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو اذا جاءكم المؤمنات کله چې راځي تاسو مؤمنان خذ مهاجرات په داسې حال کې چې هجرت کوونکی نو فامتحنوهن امتحان اخلي دا غوي امتحان به څنګه اخلي نو یا خو دې امتحان آیات را روان دي دیار سم آیات ته چې پاغه کې دوله سم آیات ته چې پای کې بیعت ته بیعت به تن اخلي په دې خبرو باندې یا امتحان نه مراد چې کوم دین او هغه څه دي هغه ته ایمان سره امتحان اغستی شي چې دا ایمان د پاره راغلی تفتیشو کا معلوماتو کا چې دا په ایمان سره راغلی کنه اسې په کې دي کې لانجه کړی دا او دا هغه په دروغ باندې راغلی دی اسه جسې ما څه دی راغلی دا دیمه خبره دا ده چې د امتحان بعد مفسرین وایي چې امتحان واقعا په قسم سره قسم ورته ورکه چې رښتیا تم په هجرت کې کړی دی ایمان دې راوړی دی دا الله درزاد دا پاره راغلی نو دا چې مشکل وختونو کې دا کیږي الله اعلم به ایمانهن الله تعالی خو په دې په ایمان دې دی باندې فإن علمتموهن نو کچرت استاسو علم راغی په دې باندې مؤمنات اند مؤمنانو فلا ترجعوهن نو موافق کوي موافق کوي دوی لرا الی الکفار کافر تا کافر ته موافق کوي ځکه خو دې دی کې موحده شوی وا چې دا موږ نه کم کس درشي سره درشي نو هغه تاسو را واپس کوي او چې زمو تاسو نه کم راغی موږ به نو در واپس کوو نو مسلمانانو دا کافر نه خذر علی چې خذر علی نو کافر راړل وی چې موږ تر واپس کذرانا نو الله حکم نازل کړ فلا ترجعوهن می واپس کوي اوس موحده نه ماتي کې پریوانه وی نبی علیہ السلام دی به حکمت الله تعالی بیا او تور کړی نبی علیہ السلام ته تاسو موحدی کاغذ راوالی موحدی کاغذ چې راوال ته پای کې لیکلو چې زمون نه کم سړی درغه نو هغه تاسو را واپس کوي هغه ته ګور سړی نکله زنان نه لري کوي زنان چې را هغه وی فلا ترجعوهن نو واپس کوي هغه لره ال کفار کافر تا لا هن حل لهم ندا زنان حلال دی ویتا ولا هم یحلون لهن او ناغه حلال دی دویتا کافر ته مسلمان خذا او مسلمان ته مشرک خذا کافر تا مشرک تا مسلمان خدا او مسلمان تا مشرک خدا دا ندی روا نددی وجن داوی و آتوهم او ورکی دی کافرانو تا ما اغا خرچا ان پا خوچ پا دی خدا بانی خرچا کرده دا دکا ما تاستوی چه دی مالی موحادم پا کشیو چه دی یو گل مال بنا تبا کو نو چه صدرال آغی بانی اغا مهر و غیر ور کرده نو سم مهر راوال آغا تی ورک چه ها دا واقل خدا نا واپس ندروی و لا جناح علیکم او نشتل گناه فتا سبانی ان تذکیخوهن و سره بگوی دی خوب دار الحرق که خوان پری خیره نو زو سره نکاح کوم کوي نه کوم الله وای کوا کافر دي چې خاوند دي کافرو بس لہذا تاسو سره نکاح کوا انتم کې هو غننا چې نکاح کوي دي سره اذا ته تمو غننا کله ته تاسو ور کوي دي ته اجور او نه مہرونه دا وي مہر وته ورکه بالکل تاسو د دې نکاح جائز دي ذکر چې دې خاوند کافر دي نکاح وسره پس خشه ویلا ولا تم سکو بعثمن کوافر او تاسو وي او مت تاسو بعثمن کوافر نکاحونه کافر خو دو واسالو ما انفقتم او غواړی تاسو د هغه کافرونه ما هغه مهر انفقتم چې تاسو خرچه کړی دی ولی یسالو هغه دې غواړي ما انفقو چې هغه کوم خرچه کړی هغه دې تاسو نه غواړي ذالکم حکم الله دا حکم د الله تعالی دی یحکم بینکم چې فیصله کوي په میاں تاسو کې والله علیم حکیم الله تعالی خو یو حکمتونه والا دی و ان فاتکم شیء من ازواجکم فمهر کې بل قاعده چې تا نه خذ مطلب دا دی لاړه او الته کې ځان سره مهر او تختور چې وی تختور کافر نه درکې نو وا ان فاتکم کچرت یو سی تاسو دا کچرت فوچی یعنی محروم شئی تاسو تاسو نه فوچی مطلب دا دی تاسو نه یو سی شی اون یو شی من وا فوچی در نام من ازواجکم الی الکفار د بی بیان تاسو نه کافر تا کافر تو ور سی در ستانه فوچ ستا لا سو وته یو شی د مہر نه وته فعاقبتم نو تاسو نن بر فراغه فاعت الذین نو تاسو نن بر راغه نو فاعت الذین نو ورک یا کسانو تا ذهبت ازواجهم Thank you. چتلی دی بی بیان دا ہوئی چا خدا تری دا کافر شوی دا نو اغا تا مہر را واخلا او دا ری بدل کی مہر تری اغا تا ور کوے ہا داستا مہر پوش پہ تا نہ کدے وڑو لہا با دا واخلا یا دا اگے دا کافر دا خدا نے را واغست کاتا یا دادا کہ فاعقب تم پ جہاد کے نمبر راغستا تے پاوی باندے فاعت الذین نو بیا ور کی دا غنیمت نہ کسانو تا ذهبت ازواجهم چتلی بی بیان دا ہوئی مثل ما انفقوا برابر دا تے کما خرچ کرے وا واتقوا الله ویریگی دا اللہ تعالی نہ الذی چا غذات تے انتم به مؤمنون جتا تے باغبان یقین تو ان کی ایمان راو ان کی یا ایھا نبی اذا جاءک المؤمنات او زاغین پس دتوی کہ خا دا اتلو چ مؤمنان خذ راشی کافر خذ مسلمانان شوی مسلمانان صد سرازی قاعده و قانون ذکر کئی او دا طریقہ امتحان دا بی عتبتنا عقلی یا ایھا نبی اے نبی اذا جاءک المؤمنات کلا شراہی تا مؤمنان خذ یبایعنک تے بیعت کیدا تا سرا علا ان فدی خبر باندے لا یشرک نبی اللہ شیئا کہ اللہ سرا بے شک نہ شریکئی ولا یسرقنا غلا بن کئی ولا یزنینا زنا بن کئی ولا یقتلنا اولادهن او نہ وجنی بچیان بچیان خپل بچیان خپل اغا وجل چ کم دے مطلب دا دے حمل اسقات کے یادا خبر دا چے بچیان مطلب دا دے اغا رس تو پر نونا وجنی اغا ولا یاتینا ببہتان او درادل بن کئی ببہتان تو بہتان سرا بہتان نہ بچ کم دے اغا بن تری یفترین او بہتان بدنام پی جے نہیں کنا یفترین او بین ایدیہن چے تری بین ایدیہن پمیاں دل اس نو خپل کے و ارجلہن پمیاں دہ کو خپل کے اس مطلب دے دی تے وے دا مطلب تے زنا کری او بچے دے بل چانا پکے تے کینو دل اس نو دہ کو ترمیاں دا بچے دے کنا پدی میاں کے دا بچے چے کلا ودی کی گوجا دا مال خپل خاون نہ دے ندا کرے دا بہتان تے مراد دے یا دا چے یفترینہ دا بہتان دے تڑی پ بل خدا باندې بدنام لگی چے دا بدکار دا ندا چے لگی ندا یفترینہ دا خارج کی سے وجود نشتا دے خودی دا خپل لاسنو دا زرو دا خپو ترمین دینے پا دی زرو کی را جوڑ کو او راوی باکو پا خدا بانی ورو تارلو نو دا کار بنا کئی ولا یعصی نکا فی معروفن او نافرمانی بنا کئی ستا فشرعی کار کے فبايعهن نبيعتك ردوي سرا واستغفر لهن الله او بخنا وغوار دوي لرد الله تعالى ان الله غفور رحيم يقنا الله تعالى بكنتو مهربان ده ندا قانون خدا عام زنانا ودلغه پارو ده مهاجرات زنانا ده پارو يا نبي عليه السلام دا دار نور زنانا ونم بیا فسترخه دا عيد الفطر فورت باندې دا آیات تلاوت کو طول زنانا بیا دا خبره بیعت کو چې مطلب دې دا چې مونږ تا سره بیعت پدې دا باندې کو زنانا و بیعت کې لاس ملا اول په بیعت کی شرط نبی ولیکن دا خبرت بیا زنانو بیعت کی خونیش تر بالکل نبی اما سار سان دی پر یخلی بانی دا الفاظ تکم دی غوی کله تل فتح دا مکیو شو دیو زنانو نتی بیعت غستو بیا دا الفاظ وی چکه دی الفاظ نه دی اسلام راو راته دو ولا یقتلنا اولادهن هندنا استور رضی الله تعالی عنها وی چې بچی بنا قتل وی نو غوی وی یو دی تکلی راو راته وی ولا یزنین زنا بنا کوي نو هندی رضی الله تعالی عنها وی او وتزن الحر آزاد خزم زنا کی پوش دی دخونه نه دام ممکن خبر ده زما خبر ده چې ولا یقتل اولادهن نبی بچی بنوج نه نغه خندل ای مونږه خو نواز نو تارا له وځل پوش دی دا غی زې فقدا که بدر کې مړو کنه دا غی مونږ خو نواز نو تارا له وځل اته دغه نه ویل ولا یعصینک فی معروف فبایهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحیم یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تتولوا قوما تاسو اوس په اخر کې له توی هو اول خبره یاد ده کنه د کافرو د دوستانی نه ځان ساته نو د یهودو نه ځان ساته نه پاراو نه ځان ساته لا تتولوا قوما تاسو دوستی کوئی دا کون سرا غضب الله علیهم چه غضب کرده اللہ تعالی پا غیبان دی قد یئسوا من الاخرت یقینا نومی دشوی دوی دا خیرتنا کما یئس الکفار من اصحاب القبور لکا سنگا چه کافر نا امید دی دا قبرون والانا مطلب دیم دا خیرت منکر دی یهودی دا خیرت تبارا که اقیده غلط دا لکا سنگا چه کافر و اقیده دارا چه دا قبرون والانا را پاسی نو دا چانتی دا اقیده خراب دا یا دارا چه دا اخیرتنا مطلب دا اخیرتنا دان کنگال کړي د اخرت غم وسره نشته ده دې مطلب صرف دنیا پسې شوی ده او اخرت ځان له تباہ کړي ده کما یسل کفار من اصحاب القبور سورته ممتحنه ختمه شو د سورته ممتحنه مقصد هم داو چې براءت د کافرونو کا براءت د يهودونو کا براءت د نصارونو کا په دې لار کې تاسو را کوم ده دلیل د چاله د ابراهيم عليه السلام طریقه ده البته موافات او مدارات کته ساتي څه خبره نه ده نو دا مضمون یې ذکر کو پوه شئ په لکنه دا سورته ختم شو.